Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 35. Худ. Худ? Увечары яго можна ўбачыць на небе, калі ён ляціць, вогнены чалавек-птах. Як за ім чырвоны след застаецца, дык ведайце, золата ён нясе гаспадарам, а як след на небе сіні, хлеб у яго руках. Раней худ у вёсках жыў, на гарышчах хаваўся, а цяпер і ў горад можа завітаць, любіць худ мастакоўскія мансарды. Вось адзін жывапісец расказваў такую гісторыю. Прыходжу я ў майстэрню, а на маім няскончаным палатне надпіс, нібыта якое неразумнае дзіця пазабаўлялася. Я працаваў над краявідам, хацеў напісаць імжу, і ў мяне амаль атрымалася, нават прахалодаю ад палатна павеяла, а тут узялі ды прымалявалі жоўтае сонца, брыдкае, з лупатымі вочкамі і шырозным ротам. А яшчэ і надпіс «Занадта жмурна, які ж ты мастак!» Я хацеў пайсці паскардзіцца ў пастарунак, а потым падумаў, можа, знаёмыя няўдала пажартавалі, бог з імі, падумаў і замазаў надпісы і сонца. А калі на другі дзень у мяне з лядоўні ўсе яйкі ды брыкет масла зніклі, дык я расказаў знаёмаму і пра лядоўню, і пра малюнкі. Знаёмы сказаў, што гэта худ, і параіў спячы яечню і паклікаць яго наступнымі словамі. «Худ, худ, хадзі сюды, пачастунак ёсць, яечня твая любімая». Каб не крыўдзіць знаёмага, я паабяцаў, што так і зраблю, а сам падумаў, мой знаёмы вар'ят, самы звычайны, але і я не лепшы, вярнуўся ў майстэрню, спёк сабе яечню і мяркую, вось вазьму зараз і клікну хута. А што будзе, ды нічога не будзе. Паставіў паніву з верашчакаю на стол і кажу, «Худ, худ, хадзі сюды». Не паспеў дагаварыць, як адчыніліся дзверы на гарышча. Я ж там свае палотны хаваю, ну і розны рыштунак, каб у майстэрні вальней дыхалася. Выходзіць да мяне пачвара. Чалавек не чалавек, птах не птах. Адразу не скажаш, хто такі. Галава чалавечая, толькі замест носа дзюба арліная. Рукі маленькія, за плячыма крылы вісяць, уся пастава пёрамі парослая, а замест ног лапы курыныя, толькі вялікія і кіпці не белыя, а чорныя. Грабануў худ лапаю па падлозе, ажно трэскі пырснулі, і кажа: «Клікаў мяне?» «Клікаў, гавару, клікаў». «Яечню абяцаў?» «Абяцаў, гавару, абяцаў». А сам думаю, вось заб'ю зараз хута і чучала зраблю, во будзе чучала, усім чучалам чучала. Не паспеў пра тое падумаць, а худ яечню з'еў і на гарышча ідзе. «Куды гэта ты?» – пытаюся. «Па справах трэба бегчы, а за пачастунак дзякуй». Зайшоў на гарышча і прычыніў за сабой дзверы. А я да стала падбег, у паніву паглядзеў, пустая. Звар'яцеў, сам сабе думаю, далі бог звар'яцеў. І раптам заўважаю, манета залатая на стале ляжыць. Хапануў манету і сышоў з майстэрні. Потым ювеліру паказаў, ён запэўніў, што самая сапраўдная царская. А цяпер у мяне з той манеты залаты зуб стаіць, можаш паглядзець. Больш я хута не бачыў і не клікаў, дзякуй Богу. Ну, вядома, мастакі жыццё ўспрымаюць як казку, у іх нават ад карціны прахалодаю павявае. Так што можна і не верыць, Але пра таго ж хута мне і селянін расказваў, а селяніну я давяраю. Было так, адзін мужчына пачуў, як жонка кліча хута: «Хут-хут, хадзі сюды, дам табе яечаньку абарачаньку». А калі жонка сышла, па ніву пакінуўшы, дык мужчына з'еў яечню, а хут раззлаваўся, бо падумаў, што знарок з яго здзекуюцца. Уночы падпаліў хут дом і гумно. Людзі гасілі, але рады не далі. Стаяў пагарэлец пасярод двара і ўсё паверыць не мог, што пажар з-за яечні ўсчаўся. Стаяў, глядзеў на галавешкі і ўбачыў, што каля ганка ляжыць старое кола. Схапіў мужчына кола і кінуў яго на суседні гарод. Ён і ведаць не ведаў, што ягоны вораг хут у кола перакінуўся. Дык адкуль што ўзялося ў суседа, за які год стаў ён самы багаты ў вёсцы, а гэта хут паспрыяў. Трэба шанаваць хута. Паабяцаў яечню, частуй. Так селянін расказваў, а сам я хута не бачыў, але ж і не клікаў, бо хто яго ведае, а раптам не спадабаюся, і ён спаліць дом ці наогул усё чыста агнём пусціць.